Book 2 42 42 زيارة المدينة Разглеждане на града Разглеждане на града هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Пазарът отворен ли е в неделя? Пазарът отворен ли е на неделя? هل يفتح المعرض أيام الاثنين? Панаирът отворен ли е в понеделник? Панаирът отворен ли е на понеделник? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء? Изложбата отворена ли е във вторник? Изложбата отворена ли е във вторник? هل تفتح حديقة الحيوان أيام الأربعاء? Зоопаркът отворен ли е в сряда? Зоопаркът отворен ли е в сряда? هل يفتح المتحف أيام الخميس? Музеят отворен ли е в четвъртък? Музеят отворен ли е в четвъртък? هل يفتح الجاليري أيام الجمعة? Галерията отворена ли е в петък? Галерията отворена ли е в петък? هل يسمح بالتصوير? Може ли да се снима? Може ли да се снима? هل ينبغي دفع رسم دخول? Трябва ли да се плаща вход? Трябва ли да се плаща вход? كم يكلف رسم الدخول? Колко струва входът? Колко струва входът? هل يوجد تخفيض للمجموعات? Има ли намаление за групи? Има ли намаление за групи? هل يوجد تخفيض للأطفال? Има ли намаление за деца? Има ли намаление за деца? هل يوجد تخفيض للطلبة? Има ли намаление за студенти? Има ли намаление за студенти? ما هذا المبنى? Каква е тази сграда? Каква е тази сграда? كم عمر هذا المبنى? Колко стара е сградата? Колко стара е сградата? من بنى هذا المبنى? Кой е построил сградата? Кой е построил сградата? أنا مهتم بالهندسة المعمارية. Аз се интересувам от архитектура. Аз се интересувам от архитектура. أنا مهتم بالفن. Аз се интересувам от изкуство. Аз се интересувам от изкуство. أنا مهتم بالرسم. Аз се интересувам от живопис. Аз се интересувам от живопис.